Po 2 tygodniach przymusowego pobytu w schronisku do domu wrócił pies odebrany właścicielom za to, że za głośno szczekał. To historia z Włoch. Owczarek o imieniu Miro został skonfiskowany w marcu przez policję w miejscowości Rovere della Luna w Trydencie i umieszczony w schronisku z powodu skarg sąsiada na jego szczekanie. Wczoraj sąd rozpatrzył odwołanie właścicieli psa i nakazał jego oddanie, zalecając zarazem, by był pod specjalnym nocnym nadzorem. Oznacza to, że musi nocować w domu, by nie przeszkadzać sąsiadowi mieszkającemu 300 metrów dalej. To był serwis Trójki. Ciekawe, czy oglądał wczorajszy mecz. Pies. Bo się działo trochę. Myślę, że był za Juventusem. I wył do księżyca. No a wszystko miało być rozstrzygnięte. Tomasz Gorazdowski, może ja przedstawię pana. Rozstrzygnięte na tyle, że niektóre stacje telewizyjne miały pokazywać rewanż meczu z Madrytu. Tymczasem zmieniły transmisję na pokazywanie meczu z Monachium, gdzie okazało się, że praktycznie nic się nie działo w porównaniu z tym, co działo się w Madrycie, bo tam był mecz nieprawdopodobny, taki, o którym pewnie będzie mówić się latami. Real Madryt awansował do półfinału Ligi Mistrzów mimo porażki 1-3 z Juventusem. Ale jakiej porażki? Decydującego gola królewscy strzelili w doliczonym czasie gry z karnego. Juventus po doskonałej grze, dwóch bramkach Mandzukicza strzelonych głową i Matuidiego po kiksie bramkarza Realu Navasa prowadził 3-0. W ostatnich sekundach Benatia zaatakował piłkę przyjmowaną przez Vasquez za piersią. Piłki sięgnął. Mimo to sędzia odgwizdał karnego, a protestującego Buffona wyrzucił z boiska. Zdaniem Włochów niesłusznie. Ronaldo strzelił niemal w okienko, nie dając szans Wojciechowi Szczęsnemu. Zaraz po meczu do dziennikarzy wyszedł prezes Juventusu Andrea Agnelli, bo piłkarze byli zbyt wzburzeni. Sędzia zupełnie nie poradził sobie z tą sytuacją, kompletnie się pogubił. Pomylił się odgwizdując karnego i przesadził wyrzucając Buffona. To było ewidentne. Prezes stwierdził, że brak systemu VAR w ćwierćfinale Ligi Mistrzów to jeden wielki skandal. Potem Buffon powiedział, że sędziemu zabrakło odwagi i osobowości. W związku z tym powinien poszukać sobie innego zajęcia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Bayern Monachium zremisował z Sevillą 0-0 i przypieczętował awans do półfinału. Po zwycięstwie Bayernu 2-1 w pierwszym meczu w Sewilli kibice Bayernu teoretycznie mogli myśleć, że powinno być łatwo. Tymczasem Hiszpanie parę razy na Allianz Arenie zagrali bardzo dobrze i napędzili Bayernowi stracha. Te dwa ćwierćfinały, ten przedwczorajszy z Rzymu i ten wczorajszy z Madrytu, pokazały, że w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Prawie wszystko, jeżeli chodzi o Real. Kto z kim zagra w półfinałach, dowiemy się po losowaniu w Nyonie. A jeżeli chodzi o losowania, to już wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała w najlepszej czwórce w Final Four siatkarzy. Mistrzowie Polski z Kędzierzyna zagrają o finał z włoskim gigantem siatkówki Kuciny Lubek Civitanowa. W drugim spotkaniu między sobą zagrają o finał Rosjanie, Zenit z Lokomotywem Nowosybirsk. Marit Bjergen jeszcze tylko raz, ale zobaczymy tę zawodniczkę na starcie. Wielokrotna mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata w biegach narciarskich postanowiła wystartować na koniec, na zakończenie. To będzie maraton, w którym pobiegnie również ciekawostka nieobecna od kilku miesięcy Teresę Jochałuk. Zapomnieliśmy już takiej biegaczce, prawda? Może biegać? No już będzie mogła biegać, będzie mogła. Od 17 kwietnia może biegać, a ten bieg to jest rozegrany zostanie 21 kwietnia. 37-kilometrowy maraton Skar Vernet rozgrywano od 1974 roku i wyobraź sobie, że taka Jochałk wygrała go 9 razy, a taka Marit Bjergen zupełnie jak nie ona, tylko raz. Tylko raz? No więc ma szansę wygrać po raz drugi, ostatni. Ale powiem ci, bo muszę komuś powiedzieć, że żal ci Juventus. Tak. Że naprawdę się napracowali, żeby odwrócić wszystko i żeby wrócić do meczu. I żeby musieli wygrać 3-0, żeby była to grywka. I wygrywali 3-0 i tu Benz. I jeszcze ten Szczęsny wszedł i puścił karnego. Nie miał szans. Nie miał szans. Ale gdyby obronił, to byłby bohaterem. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada możliwe burze. Ale jak on wchodził taki pewny do tej bramki, to byłem pewien, że obroni. No to była taka gra psychologiczna, ale z drugiej strony kogo miał Krystynę. Właśnie. W ciągu dnia może pokropić także na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni umiarkowany na wybrzeżu i w górach. Dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Niesprawiedliwy jest futbol.

No i skąd się to jak ja chodziłem do szkoły muzycznej, to nikt nie klaskał w dłonie. Bo nie było jeszcze tego pana, co... Nie, moim zdaniem po prostu może nie zasługiwałem. Mm-hmm. Ale gratuluję, że Stasiowi... Nie, ja mogę na koniec panu sprezentować oklaski. Okej. Szanowni państwo, drogi Stanisławie Stasiu, dźwięk to jest ściskanie i rozprężanie powietrza, na przykład powietrza. Dźwięk może się rozchodzić w cieczy, może się rozchodzić w ciele stałym. Mówi się o fali dźwiękowej, ale to nie jest taka fala jak na wodzie. Tylko to jest raczej taka fala, gdybyśmy wzięli taką długą sprężynę. Były kiedyś takie, chyba dalej są takie zabawki, takie plastikowe sprężyny kolorowe. Same schodzą ze schodów. I ze schodów je się tak zrzucało. Mm-hmm. I teraz złapiemy taką sprężynę lewą i prawą ręką za dwa końce i zaczynamy nimi tak troszeczkę jak gdyby na akordeonie. Mm-hmm. I nagle zobaczymy, że rzeczywiście te zwoje sprężyny, one czasami się zbliżają, czasami rozrzedzają. Tak właśnie się rozchodzi fala dźwiękowa. Wszystko, cokolwiek robimy, cokolwiek wiąże się z jakimkolwiek ruchem, tak długo jak to jest zanurzone w tym powietrzu, to rzeczywiście może być źródłem takiego zaburzenia, czyli takiego ściskania i takiego rozciągania, czy ściskania i rozrzedzania cząsteczek powietrza. No i to jest właśnie fala dźwiękowa. Falę dźwiękową możemy dosłyszeć, a na pewno źródłem fali dźwiękowej jest chociażby sytuacja, w której szpilka spadnie na podłogę. Mogłoby się wydawać, że to jest takie nic, ale jak jesteśmy w cichym pomieszczeniu, to rzeczywiście to usłyszymy. No w pomieszczeniu głośnym, wiadomo, to się nałoży na inne dźwięki, raczej tego słychać nie będzie. Co w takiej sytuacji powoduje to zagęszczenie i rozrzedzenie powietrza? No ta szpilka, uderzając w podłogę, wprowadza jakieś zamieszanie w cząsteczkach powietrza wokoło. Ta szpilka być może się nieco odkształci, być może że nieco gdzieś się tam ugnie kawałek podłogi, a później się odkształci z powrotem. Trudno jak gdyby to tak rozbierać dokładnie na elementy pierwsze, ale każde działanie daje jakiś skutek, a tym skutkiem między innymi jest to, że część energii tego działania jest zamieniana na energię dźwięku. I teraz w przypadku uderzenia jedną dłonią w drugą, no jeżeli szpilka wydaje dźwięki, gdy uderzy o podłogę, no to tym bardziej wtedy, kiedy jedna dłoń z drugą. W zależności od tego, jak tymi dłońmi uderzamy, możemy, mając cały czas te same dwie dłonie do dyspozycji, różne dźwięki generować. Gdy ułożymy te dłonie, powiedzmy, w takie, nie wiem, łódeczki, miseczki, czy w środku będzie jeszcze powietrze, tam dojdzie do jakiegoś rezonansu i to... Tak, tak, tak. I to zadziała troszeczkę jak pudło rezonansowe. Możemy tak samymi palcami, może... No tutaj jak gdyby jest bardzo dużo różnych możliwości i każda zmiana powoduje, że to zagęszczenie, rozrzedzenie będzie nieco inne, w związku z tym też i dźwięk będzie nieco inny. I można by na tym zakończyć, gdyby nie to. No wiedziałem, że to nie jest takie gdyby proste. Nie to, nie. To w zasadzie jest takie proste i w zasadzie to już skończyłem. Tylko chciałem powiedzieć, że znalazłem bardzo ciekawą pracę naukową. Szwedzkich badaczy, na jednym ze szwedzkich uniwersytetów zbadano, że klaskanie jest tak samo zaraźliwe jak ziewanie. Naprawdę? Tak, że w dużej grupie ludzi, jak jedna osoba zacznie... Ktoś musi zacząć pierwszy. Tak, to później reszta też. I powiem panu, że to by mi tłumaczyło, dlaczego oklaski zbierają nawet ci, którzy głupio gadają. Bo wystarczy, wie pan, jeden, dwóch, trzech takich prowodyrów, być może nawet i podstawionych. I cała reszta po prostu idzie za tym. Chodzi pan na grząski grunt. Mówi pan? Mm-hmm. To kończę. Dobrze, myślę, brawo. Może zrobimy taki eksperyment i teraz poprosimy słuchaczy na 3-4 oklaski dla redaktora doktora Tomasza. Nie, dla mnie nie, bo ja się źle czuję. To może dla Stasia. To może dla Stasia. Na zachętę. Na Stasia, dla proszę Dla Stasia jak najbardziej. 3-4 Brawo. Just a little bit. Aretha Franklin. Mówiliśmy godzinę temu o tym, że z badań, ostatnich badań, najnowszych badań wynika, że 60% kobiet płaci rachunki i prowadzi domową księgowość, generalnie zarządzają budżetem domowym. Chciałem powiedzieć, że z tym budżetem domowym to moja rodzina jest jak Real Madryt. To znaczy ja jestem jak ten Real Madryt sprzed tygodnia, który sobie wypracował 3-bramkową przewagę, a moja żona, jeśli chodzi o budżet domowy, to jest jak ten Real Madryt wczoraj, który... nieważne. Projekt Tata. Jestem Basia, mam 5 lat. W paski bluzę, w paski świat. W paski humor ciągle mam. Śpiewam sobie tra-ta-tam. Biegam, tańczę, bałaganie. Z miśkiem, z ciśkiem robię pranie. W paski humor ciągle mam. Śpiewam sobie tra-ta-tam. Ja wyjaśnię, to nie redaktor śpiewał. A teraz będzie mówił redaktor. Tak, no dzień dobry po raz kolejny. Basię ciekawą świata, mądrą, ale czasem kronombrną 5-latkę w bluzce w paski, która zdobyła serca przedszkolaków i rodziców również już w projekcie Tata przedstawiałem. A wracam do niej, bo ta bohaterka serii książek Zofii Staneckiej trafia właśnie na ekrany kin. Wybrana na podstawie znanych już opowiadań seria krótkich filmów, świetna okazja na przykład do pierwszej wizyty w kinie z przedszkolakiem. Basia, choć oczywiście animowana, jest jak żywa. To znaczy jak z ilustracji Marianny Oklejak. Wszystko dzięki temu, że ilustratorka serii pojechała do filmowców uczyć ekipę rysować postać młodej bohaterki. Dla mnie to było zupełnie nowe doświadczenie, dlatego że nigdy wcześniej nie spotkałam się z tym, żeby moje ilustracje miały być przekładane przez kogoś innego na język animacji. Dużo było we mnie takich, a co to będzie, jak ma to wyglądać? Myśl o tym, że będzie się ruszało, była myślą bardzo miłą i fascynującą. Zastanawiałam się, jak to jest, kiedy oddam Basię w czyjeś ręce i nagle ktoś inny zacznie tę Basię rysować. Przy filmie animowanym pracy jest tyle, że siłą rzeczy ja nie mogłabym tego wszystkiego sama robić. Więc to był taki moment wypuszczania Basi z rąk, który, przyznaję, był dla mnie jakoś trudny, no bo nagle coś się ode mnie odkleja i zaczyna żyć własnym życiem. No a poza tym język filmowy, jak dowiedziałem się wczoraj, rządzi się swoimi prawami, które postawiły przed autorkami Basi nowe wyzwania. Basi, w każdej książce pomieszczenia wyglądają troszeczkę inaczej. Po którymś z spotkań autorskich podszedł do mnie tatuś jakiejś dziewczynki i powiedział: proszę pani, ale przecież ta kuchnia tutaj nie wygląda tak jak w tamtym tomie, bo tutaj są drzwi na lewo, a drzwi na prawo. Potem okazało się, że jest architektem. Bardzo dobrze, tylko że ja w książkach korzystam z licencji poetyki, bo jakbym musiała rysować za każdym razem każde pomieszczenie w ten sam sposób, to nie dość, że ja bym się śmiertelnie znudziła i poczułabym się w kleszczach rutyny, to jeszcze czytelnik tak naprawdę też niesamowicie by się znudził. Natomiast w filmie okazuje się, że jest to bardzo potrzebne, że gdyby za każdym razem ta kuchnia wyglądała inaczej, to nagle okazałoby się, że film się rozłazi i nie wiadomo o co chodzi, zrobiłaby się z tego jakaś straszliwa psychodelia i wodołość podwodna. Musiałam wykonać cały specjalny plan mieszkania. Moi rodzice też akurat tak się składa, są architektami, więc ja znakomicie umiem rysować rzuty mieszkań, gdzie są ścianki działowe. Rozrysowałam cały plan mieszkania. Musiałam dokładnie pokazać, gdzie stoi stół, jak wygląda każda ze ścian, co na tej ścianie dokładnie wisi, co tam stoi. Jakby tak na ten plan spojrzeć, to też każdy architekt by się złapał za głowę, że Boże, jakie nieekonomiczne mieszkanie w ogóle. No ale tego w filmie też dokładnie nie widać, natomiast jest to optymalne, żeby właśnie to wnętrze pokazać. No tak, a książki o Basi dotykają zwykłych problemów, z którymi przedszkolakom i ich rodzicom przychodzi się mierzyć na co dzień. Pokazują je tak, że dorośli również tu i ówdzie w czasie projekcji będą się zaśmiewać, gwarantuję, odnajdując siebie w odpowiednich rolach. A ci, którzy książki o Basi znają na pamięć, też mogą być momentami zaskoczeni. To, co jest w książce płynną narracją i na przykład odbywa się przez ileś rozkładówek w książce jako rozmowa przy stole i wtedy mogę się pobawić zbliżeniem naraz na Basie, oddalenie na filmie, który trwa 10 minut i jest dla dzieci, które jednak szybko się nudzą, no nie może być tak, że wszystko będzie się rozgrywało jak u Bergmana, jako tylko zbliżenie na twarze, więc trzeba było na przykład, i to też było zadanie z kolei Zasi Staneckiej, pomajstrować przy scenariuszu, żeby tam coś też dodać, jakieś przebitki, coś, co się dzieje w głowie Basi, w jej wyobraźni. W filmie na przykład o Basi i Anielce pojawiały się jakieś takie fantazje na temat galopowania poprzez łąki na wielkim psie paszczaku, czego w książce nie ma, ale jest właśnie zrobione na bazie i na podstawie tego, co w świecie basiowym już istnieje. Na razie do kin trafia pakiet 5 odcinków, Basia i wyprawa do zoo, no i tutaj sprawa z cyklu Tato, kup mi zwierzaka, no i pozostałe 4. Basia i Anielka, Basia i nowy braciszek, Basia i dziadkowie, Basia i biwak. Który ci się najbardziej podobał? Basia i nowy braciszek. Słodkaci dziaflanek. Idźcie do kina, bo to jest bardzo fajny film. Bardzo mi się podobał. I mamę, lubię Basię. To ja tylko dodam, że Basia na ekrany przeniosła ekipa z grupy o wdzięcznej nazwie Smacznego, z reżyserami Marcinem Wasilewskim i Łukaszem Kacprowiczem na czele. No i to, że powstaje długometrażowa wersja filmu, no może polska animacja znów będzie mogła konkurować z produkcjami potentatów w walce o statuetkę, sami wiecie kogo. Oczywiście. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki za Basię i za film. I dzień dobry panu. Grzegorz z tej strony. Proszę pana, jadę w Warszawie do pracy, stoję w korku i przed chwilą widziałem faceta klaskającego w samochodzie. Zgadnie pan, jaki ostatni słuchał? Bardzo dobrze słuchał, bardzo dobrze słuchał. I słuchamy teraz oczywiście Basi. Stop their desire to change and to improve our world. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would fix Samba if he had a chance to prove. Though it's true that I only know very few sinful words of your language. I practice it, I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you and that make me understand you love me too. Get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same hearts, I don't claim I'm Fury or Copernicus. Yes, it's true that I only know very few simple words of your language. I practice, I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Our love will take this world by storm. If it's London, Warsaw, or New York, słuchają was ludzie jadący samochodem do pracy, obok mnie na pasie człowiek zaczął klaskać na ich wezwanie i o mało co do rowu nie wjechał. Tak więc prośba o odpowiedzialność. Ma pan słuszną rację, oczywiście, zdecydowanie tak. To się więcej nie powtórzy. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Radka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 za 31,98 miesięcznie. Laptop Dell Intel Core i3 Dysk 1000 za 35,98 miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Potężna awaria wodociągowa w Białymstoku. Problemy z brakiem wody ma blisko 300 tysięcy mieszkańców miasta i okolic. Usuwanie awarii może potrwać około 2 godzin. Prawdopodobnie doszło do pęknięcia rurociągu, będącego jedną z głównych linii wodociągowych w mieście. Policja podała, że kierowcy jadący przez Białystok muszą spodziewać się utrudnień przy ulicach Świętokrzyskiej i Halera. Tam trwa naprawa awarii. Państwo powinno przejąć odpowiedzialność za ratownictwo medyczne. Tak minister zdrowia Łukasz Szumowski skomentował pismo Konfederacji Lewiatan do premiera. Przedsiębiorcy są przeciwni projektowi ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Szumowski podkreślił, że upaństwowienie ratownictwa było w programie wyborczym PiSu od samego początku. Trzecie czytanie ustawy zaplanowano na jutro. Jej uchwalenie to warunek porozumienia z ratownikami medycznymi, którzy na poniedziałek zapowiadają protest. Prezydent prowadzi konsultacje w sprawie dalszych losów problemu wywołanego ustawą degradacyjną. Tak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Przygotowane przez MON rozwiązania prawne dawały możliwość degradacji żołnierzy, którzy w latach 1943-90 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. W ustawie zapisano automatyczne pozbawianie stopni wojskowych członków WRON. Jeśli wynik tych konsultacji nas i pana prezydenta przekona do tego, żeby podjąć konkretne kroki, to będziemy o nich informować. To nie jest sprawa, która będzie realizowana pośpiesznie, zaznaczył Szczerski. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszej informacji dnia. Dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. W ostatnich latach w Polsce wzrosła konsumpcja samej czekolady oraz wyrobów czekoladowych. Analitycy banku BGŻ BNP Paribas wiedzą, ile czekolady w 2016 roku zjadł redaktor Marcin Łukawski. Wiedzą też, ile czekolady zjadł redaktor Patrycjusz Wyżga. Oni wiedzą po prostu, zjedliśmy tyle samo, czy? Że statystyczny Polak dokładnie tyle samo. Zjadł prawie 6,5 kg produktów czekoladowych, czyli o 1/3 więcej niż w 2011 roku, choć jak na redaktora patrzę, to myślę, że redaktor z tym żadnych problemów nie ma. Że zjadłem więcej? Że radzi pan sobie, panie redaktorze, z tą czekoladą. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku, proszę sobie wyobrazić, w dużych zakładach wyprodukowano 247 tysięcy ton czekolady, łącznie z białą, czyli to jest o 16% więcej niż 5 lat wcześniej. Warto zauważyć, że coraz większą część produkowanej w Polsce czekolady, że ta coraz większa część trafia na rynki zagraniczne. I według danych Eurostatu w 2017 roku Polska była 5. największym eksporterem czekolady w całej Unii Europejskiej. Prezes Narodowego Banku Polskiego uważa, że przez 2 lata stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp, co oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów w złotych i lokat w bankach. Podczas konferencji po posiedzeniu Rady jej przewodniczący i prezes NBP, profesor Adam Glapiński, powiedział, że dłuższy jest teraz czas, w którym spodziewa się, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Ja bym zaryzykował tezę, że w perspektywie 2 lat nie widzę żadnych chmur, które by nas zmusiły do zmiany stóp procentowych. Poza, jak to się zawsze mówi, niespodziewanym rozwojem sytuacji. To znaczy wojna, kryzysy jakieś surowcowe, niespodziewane takie wydarzenia, które się mogą zdarzyć. Czyli jak to się mówi w ekonomii, tak zwane czarne łabędzie. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi więc wciąż 1,5% i jeśli te czarne łabędzie nie przylecą, oprocentowanie przez dłuższy czas się nie zmieni. Czas na informacje z rynków, specjalnie dla Trójki, komentarz głównego ekonomisty X-Trade Brokers, doktora Przemysława Kwietnia. W czwartkowy poranek tematem numer 1 na rynkach finansowych pozostaje geopolityka. Donald Trump otworzył nowy front swoimi agresywnymi tweetami w kwestii Syrii i rynki obawiają się konsekwencji i wojen handlowych, czyli starcie z Chinami, i w tym momencie konfliktu takiego dyplomatycznego z Rosją. To sprawia, że na niektórych walutach jest nerwowo, natomiast złoty trzyma się mocno, dolar jest mocniejszy, pominy Fed, natomiast zyskuje niewiele i kurs dolar-złoty o poranku wynosi cały czas poniżej 3,40. Teraz dolar poniżej nawet 3,39 zł. Euro kosztuje 4,18, funt porówno 4,80, a frank szwajcarski 3,53. W Nowym Jorku spadki, indeks Dow Jones stracił 0,9%, technologiczny Nasdaq prawie 0,4% pod kreską, S&P stracił ponad 0,5%. Ja powiem panu, że dokonałem pewnych obliczeń. Bardzo jeżeli proszę. Zjadam średnio 6,5 kg rocznie. 6,300 dokładnie. No to tak musiałbym miesięcznie powyżej 0,5 kg. Nieco ponad pół. Jak z tym? Powiem panu, że mam duży deficyt w tym roku. O, musi pan nadrobić. Trzeba to będzie nadrobić.

łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo. Warszawo ma, patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawa ma. Pani Barbara Storunia wraz z córką otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Muzyka Aleksander Olszaniecki, słowa Ludwik Starski. Taka jest poprawna odpowiedź. To są autorzy tej dzisiejszej piosenki. Pani Barbara od początku cyklu walczy o płytę. No i udało się. Gratulujemy. 2273. W sprawie płyty już nie, teraz w każdej innej. Ja się chętnie zajmę jego niedoborami czekolady, a niech on za mnie pobiega. Czuwaj. No zdaje się, że o mnie chodzi. Bardzo chętnie. Zdecydowanie. Pobiegać oczywiście. Zapraszamy do trójki. Za 18 minut 8 zupełnie inny temat. Teraz buty, torby, pałatki, płaszcze, mundury, a nawet sprzęt medyczny. Agencja Mienia Wojskowego otworzyła w Warszawie sklep, w którym trwa właśnie wyprzedaż starego, ale nieużywanego sprzętu wojskowego. Jak się okazuje, drzwi się nie zamykają, a w środku duży ruch. Dwie torby na bieliznę, tak. I jeden cyrkiel. Fajne, bo jej tak naprawdę jakoś zupełnie przypadkowo nam się rzuciło informacja o tym, że tutaj jest taki punkt wyprzedaży. Jesteśmy tu pierwszy raz. Coś pan znalazł już dla siebie? Jeszcze nie znalazłem, ale dalej szukam. Mam wrażenie, że hasło jak najbardziej trafione. Ustrzel okazję. Dokładnie. Ewa Michalak ze sklepu Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. U nas mamy praktycznie same okazje. W bardzo atrakcyjnych cenach sprzedają się na pniu, można powiedzieć. 48 najmniejszy rozmiar. Co dzisiaj w ofercie? Torby prezentowe medyczne, większe, mniejsze. Została ostatnia torba żandarmerii wojskowej. Biała torba charakterystyczna. Unikat, biała, charakterystyczna, cała ze skóry. Zasobniki żołnierskie, czyli tak zwane plecaki w kamuflażu żaba. Rękawice zimowe. Chce pani powiedzieć, że teraz, kiedy wiosna za oknem i wszystko się zieleni, rękawice idą na pniu? Idą. Idą po prostu. Dzisiaj sprzedaliśmy chyba z 10 par. A pan jest miłośnikiem militariów? Może militariów i militaryzmu nie, natomiast uprawiamy taką turystykę troszeczkę bardziej zaawansowaną i też pod kątem użycia artykułów wojskowych, jeżeli chodzi o elementy wyposażenia turystycznego. Pani dlaczego tutaj zajrzała? Przyszłam w towarzystwie pana. No, kombinujemy wystawę naszą wspólną na Noc Muzeów. Weronika Pawłowska i Olgierd Zbychorski, duet artystyczny Drzewo. I czasem takie rzeczy też przydają się jako część ekspozycji albo do wykorzystania na wystawie. Nie są to rzeczy na co dzień dostępne w normalnych sklepach. Ta puszka do wyjaławiania mat i opatrunków może służyć na przykład, nie wiem, jako część żyrandolu. Mam wrażenie, że panuje duża moda na militaria. Generalnie przez ostatnich parę lat bardzo wzrosło to zainteresowanie. Jakub Mehmet, kierownik obozów militarnych z Biura Turystyki Aktywnej Kompas. Nie oszukujmy się, na tle dzisiejszych wydarzeń, można powiedzieć, politycznych i międzynarodowych, to ten temat militarii powraca. Tak jak ja na przykład ja się zajmuję strzelectwem. Jacek Jodłowski. Jakieś tam zgrupowanie robimy sobie gdzieś na jakichś strzelnicach. Zawsze to lepiej wygląda, jak się przyjedzie w ubraniu wojskowym z prawdziwą bronią, niż przyjedzie się w jakimś dresie. Dużo jest takich osób jak pan? Dużo. Moja córka ma 10 lat, od 3 lat ze mną jeździ na strzelnicę, regularnie strzela. Nawet instruktor powiedział, że jak skończy 16 lat, to żeby zapisać ją do klubu strzelectwa sportowego. Mamy 3 rodzaje latarek. Najlepiej sprzedają się latarki, które są z 60 lat, właśnie typowo kolekcjonerskie. Bardzo proszę. Inhalator tlenowy został nam jeden, jedyny. I to jest taka rzecz, która ma trochę lat, prawda? Ma. 89 rok, sierpień. Ja, jak i moi podopieczni, bardziej schylamy się w stronę tych nowocześniejszych elementów typu noże, jeżeli są dostępne, bagnety czy menażki, manierki. To jest częściej wykorzystywane na obozach. Co to jest? To są spluwaczki kieszonkowe. Do czego to służyło? Służy? To jest asortyment medyczny. Boję się zadać to pytanie. Nieużywane. Nieużywane. To ja bym coś kupił, bo koledzy z porannej audycji, oni wręcz prosili, żeby coś dla nich przynieść i pewnie będą zadowoleni z tych spluwaczek. W jakim kolorze? To może, żeby nie było kłótni. W takim samym. Ciemny, brązowy, razy dwa. Bardzo proszę. 6 złotych. I weźli takiego do sklepu. Plecak miał kupić przecież, no a kupił co kupił. Kuba Witkowski, który dostarczył nam zakupiony sprzęt, sam wyposażył się z kolei w charakterystyczne zielone chusteczki do nosa. Taki sklep, nic więcej nie powiem. Sergeant does the best he can. You're in the army now. Te dwa obiekty szklane. Tak. Dobrze. Może a wiesz, może już sprawdziłeś już, co to jest? No tak, oczywiście, że tak już. Już po zabawie. Już po zabawie. Dobra. Ale nie, właściwie nie po zabawie. Teraz dopiero się zaczyna zabawa, bo numer telefonu się Państwu przyda. 22 i 7 3. A to dlatego, że mamy zaproszenia na niedzielę na 19 do Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie na Stinga i Szagiego. Wystąpią razem na scenie o 19 w niedzielę w Polskim Radiu. Zapraszamy Państwa. 2, 2 i 7 3. Dwa podwójne zaproszenia czekają. No, ale może jakieś hasło. Hasło oczywiście, bo Piotr Łodej będzie czekał na hasło. Tak mi się tutaj... Nie, już. Proponuję hasło Habry z poligonu. Muzyczny rozkład jazdy. A zapowiada się fantastyczny koncert. Shaggy i Sting w Polskim Radiu. A wiesz, co teraz robią słuchacze? Szybko wertują ten słownik ortograficzny, jak się pisze te habry. Bo tylko... Habry się pisze tak, jak się mówi. Się. Proszę, no właśnie, pan mówi. Tak, ja myślałem, że message in the bottle, takie będzie hasło. Nie, habry z poligonu, dobrze. To w takim razie, skoro już o muzyce rozmawiamy, to powiem, że do wydania nowej płyty szykuje się nowojorski zespół Gang Gang Dance. Nie było o nim słychać od 2011 roku. Nie słyszałeś, prawda? Nie, nie. Nic. Dokładnie od tego roku. No. I kiedy wtedy ukazała się ich ostatnia płyta, jak do tej pory? To chyba wtedy mi się ukazała ostatnia płyta. Tak. Wiesz, które pamiętasz, prawda? To ostatnia. Mhm. Czyli piąta. Piąta. Mhm. Eye Contact. Tak, Contact. No i teraz będziemy z nimi w kontakcie, bo nowa nosić będzie tytuł Kazuashita i ukaże się, no właściwie drugiego dnia lata, ktoś powie pierwszego dnia lata, wiadomo kiedy, pod koniec czerwca. Podobnie zresztą jak poprzednia nakładem wytwórni 4AD. Co ty tak wertujesz teraz? Jak się brzechabry? Chcę ci znaleźć, mam, Piotrek przyniósł słownik języka polskiego od A do K, to jest, co? Zaraz ci znajdę chabry. A czemu pod H szukasz? Dobrze, szukam, jak znajdę. No dobrze. Do czteroosobowego do niedawna składu zespołu, a mówimy ciągle o zespole Gang Dance, dołączył. A nie, wykruszył się. Człowiek na oślep leci. Taka Ikamura już nie będzie grał z zespołem Gang Dance. No, może mieć to, że tak powiem, kluczowe znaczenie dla kondycji zespołu. Taka nie grał na żadnym instrumencie, ale był jego muzą i szamanem. Na koncertach stał na scenie za pozostałymi muzykami i machał flagą zrobioną z worka na śmieci. My wciąż rozmawiamy o muzyce. A pierwszy singiel z nowej płyty zatytułowany jest Lotus. Wiesz co, to jest chabazi? Chabazi? Chabazi. No chabazie takie, to na Śląsku się mówi często, chabazie. Dziedziniec zarosły pokrzywami, łopianami i innymi chabaziami. Przecież mówię. Właśnie. Dobrze powiedziałeś. Mhm. A chabanina? A mogę dalej? Możesz. Dobrze. To ja w takim razie teraz dam informację dla fanów zespołu The National, bo dwa dni temu wspominaliśmy o sposobie, w jaki zespół Tool zamierza wyciągnąć od swoich fanów po $500. Uroki merkantylizmu zamierza też zbadać zespół The National właśnie. Cherry Tree to nazwa wirtualnej społeczności, której członkiem można zostać na rok, uiszczając rzeczywiste $50. Na tak dobraną wspólnotę spadnie błogosławieństwo bezpośredniego kontaktu z zespołem, wyłączny dostęp do pewnych wirtualnych treści, możliwość zakupu niedostępnych w inny sposób rozmaitych upominków związanych z ulubieńcami, priorytetowy dostęp do biletów na ich koncerty oraz jedna płyta winylowa o nieujawnionej jeszcze zawartości, za którą jednak fani spoza Stanów muszą dopłacić $15 celem pokrycia kosztów wysyłki. Czy warto? A na to pytanie to już fani zespołu National muszą odpowiedzieć sobie sami. A do to gra to wcale nie zespół National, tylko świetnie wszystkim znany zespół The Cure. W utworze niecodziennym, tak to powiedzmy, ale wrócimy do niego na koniec, bo okazja jest nie lada. Zespół The Cure wraca do studia w przyszłym miesiącu. Na razie jednak tylko po to, by zarejestrować wersję demo nowych piosenek. Robert Smith przyznał w wywiadzie dla BBC Six, że bycie kuratorem tegorocznej edycji festiwalu Meltdown, o czym mówiliśmy już w muzycznym rozkładzie jazdy nieraz, zachęciło go do wielu muzycznych odkryć, co w efekcie podziałało jak, i tu cytat, katalizator, bo nagle zakochałem się w pomyśle pisania nowych piosenek. To mówi Robert Smith. Nie nastolatek już. Nie? Nie. No. Ceremoniant. Świetnie. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, no tak, posłuchał trochę kaset tych, którzy przysłali mu na festiwal chcąc się dostać, ale nie idźmy tą drogą. Sami The Cure także wystąpią na festiwalu Meltdown, ale zamiast tradycyjnego koncertu ma to być występ z piosenkami z repertuaru The Cure w wykonaniu muzyków zespołu w różnych konfiguracjach. A ten utwór, który Państwo słyszą, to oczywiście Last Day of Summer, który rzadko pojawia się na koncertach, ale akurat fani, którzy byli na koncercie w Łodzi, na koncercie zespołu w jesienią 2016 roku, mieli to niebywałe szczęście usłyszeć ten utwór na żywo. Jest to jeden z ładniejszych chyba utworów. Tak sobie wolno płynący. Ostatni dzień lata. Dzisiaj? Nie, na szczęście. Proszę, słownik dla pana, a jutro jest Światowy Dzień Skrabi. Coś chcesz powiedzieć przez to? Za 4 minuty 8. There's a fire